ومن البقر اور دارنگ دی چانہ دی غیانو دنی قنوم اللہ پیدا کری دی اس نے دو دو نقل اوہ پیغمبر دی تا مطالبت نہ ہوگا آذکر حرم آیا حق نارینا دی دوار نوعنا چوکان اور غیان دی حرام کری دی اللہ تعالی پتا کو باندی عمل ام سیئین منہما اور یا مادی دی دوار نوعنا چاگا کوکا او غوادی دی در بانے حرام کری دی دلیل کو پیش کر ام مشتملت یہ حرام کری دی پتا سو حق سیزنا چو مشتمل باغے باندی بچی دانے دی چا دی دمادو دی دوارو دی چکو خواہ خواہ دا جدی مادی لگا غرا تا ہوا ہے یعنی جکم سیگی دلی دی پا مادو دی کنتا سو گینی اگا حرام دی دلیل پیش کے نشتا ام کنتم شہدا آیا ویتا سو حاضر از وصواکم اللہ چکل حکم در کولو تاستا اللہ تعالی بے حاضا پا دی تحریم اور حرام والی سرا چدا تاسو کم خبر کوئے چدا حرام دی تو اللہ چکل دا حکم نکول تاسو ہوئے دام نشتا دام نشتا نسنگا بے بنیادہ خبری تاسو کوئے دولی بے بنیادہ دی فمن از نمو پا دی کے زورن ورکی اللہ تعالی دی کسانو تا سوک دیر زیاد ظالم من من دہا غچانا اس طرح علاللہی چی تڑی پا اللہ باندی تذبان درو سر پارا لیو دل الناس و صرف تیر پارا چی خطا چی خلق دا صحیح لارنا بغیر علم بے دلیلہ بے دلیلہ خبرتی اور اللہ دا خلق دا اللہ دا لارنا خطا کئی دیشتہ دنا زیاد ظالم بے ظالم دے ان اللہ پا تحقیق کر اللہ تعالی لا یهدی القوم الظالمین ہدایت میں کئی قوم ظالمان چکم ظالم قوم دے اغیتا اللہ تعالی ہدایت میں کئی ذکا غیت پر صلاحیتون اقبل تباہ کری دی اللہ والا ہر سور کری وہ طرح تزین چدی دی طرف پر نرازین اللہ ہوئی دے چپا کمک اندہ بانے غر کی گنو غر کی فہو اللذی دا اللہ غزات انشا جنات انچ پیدا کری دی باغونا مارو شاتن آغا باغونا چاگی سی دی حغی زیل والدی یعنی بیتنو وغیر مارو شاتن اور آغا باغونا چاگی تنو والدی یعنی زیل والدی سبرون بانے مجھے قید ہو لے والنقل اللہ پیدا کری دی کجوری وزرعا فصلنا مختلفا نقلوه چه مختلف تی مانا قندو نددی میوی ددی باز خوگی باز تروی سوکی جیدی سوکی ردی وزیتون اللہ پیدا کری دی خونان ورمان اور انار متشابهن چه همرنگ دی پسکی پرنگ اور پسورت کی یوشان وغیر متشابهن همرنگ دی پا قندو نکی اوبر سر مشابه ندی قلو قرائتا سمین سمری ہی دمیو ددینا یعنی تیتبار دو کل واحدن سردہ بودنی راجی ردی اذا اسمرا کل چ فقیش می وید دی وعاتو حقه تاسو ور کوی حق الله تعالی یوم حصادی باغرب چ تاسو قریب او تاسو دا می وید شو کوی ټولی کای یعنی تری شری می شری جاتی زنو شنو اكو شر وغیرہ کینو بات ہے ولا تصرفو تاسو زیاته م کوی معنا صدا مل کوی تاسو دا مال اور دا حیوانات بنا فرمانه دا الله تعالی کی مشرکان کوی تاسو پدی کے خدایان نور پس کی پدی فصلونو پدی حیوانات کی اور دارنگی مانا سوچتا سمتو ہے طول موتو جفر دغتی کے نئی انہو بے شکدہ اللہ تعالی لا یحب نقو خی المصرفین مشرکان ومن علن آمی پیدا کردی اللہ تعالی دا حیواناتنا حمولتن بارون کی وفرشا نو حقا حیوانات یا غی مندری قد والدی چزم کی تنہایتی نزیدی بارون نوری کلو قریتا سو من مارزقکم اللہ لاغا حیواناتنا جحلال کردی اللہ تعالی تا صدر بارکم حلال کردی او تاسو محرام او ایدا لکه څنګه چې زمانه دی جاهلیت ولو به حرامول ولا تتبعوا او تاسو تابعداري مکوئ دا آثار د شیطان په حق حرام والی د فصلونو د حیواناتو کې انه په تحقیق سره دا شیطان لکم تاسو لپاره ادو مبین دشمن ښکار به ښکار دشمن دې ځان ته بچي سمان یا تاسو واجب پیدا کړی دی الله تعالی اته سنفا اته جوړي منت و انسنین د ګډو نادوا ناری نو زنانا او من الماضی د بیزون اسنین دوا قلوائے پیغمبر دوی تا طلب دا دلیل اقلی دے آز ذکرینے آیا نارینا دا دی دوال نوعنا حرما حرام کری دی اللہ تعالی پتا سمان دی یعنی گرد او پیسا امیل ان سیعنی یا غزنانا دا دی دوال حرام کری دی اللہ پتا سو جی گرد او بی جلی ام مشتملت یا آغا حیوانات چا مشتمل لی پاغی باندے ارحام الان سیعنی یعنی زیگی دی دی پاغا سکی پاغا بچی دانو دا دی مادو کے نبی اونی خبر کہما بعلم پا دلیل سرا دلیل لا توائی نقلی ان کنتم صادقین کتاسو پا دی خبر خبری کی رشتی نہیں ہے دلیل نشتا ومن الابنی پیدا کری دی اللہ دا حیواناتو نهم دو دو نرور دچان دا اقانو ندو اگا نرور مادا ومن البقر اور دارنگی دا غیانو می خنیسنو ندو نرور مادا قلو اے پیغمبر آز ذکرینی آیا حقا نران دا دی دوالو نوائی چی اوخ اور غیی دی حرما حرام کری دی اللہ تعالی پتاسو باندی امن ان سیینی یا حقا مادی دا دی دوالو چی اوخ اور غوا دی ام مشتملت یا هغه بچی چې مشتمل دی باغی باندې بچی دانه د چا ال ان سیینی دا مادو دا دی دوالو چی اوخ اور غوا دی هغه بچی نری نه دی او زنانه دی ژوند دی او کوم دی غیدا باندې حرام کړی دی وای تاسو نشته ام کنتم آیا وای تاسو شاده حاضر اذا وصاكم الله چکل حکم در کور تاسو الله تعالی به هاذا پدی تحریم چرا تاسو کوم سونه حرام وای تاسو ولته وینا فمن ظلم سو ته زیاد ظلم کوم کې دغه چانا ایک طرا چې تړي عل الله په الله باندې کدی بندرو یو دل لنا پدی د پاره چې واړی خلق دلاره د الله نه بغیر علم بی دلیل بی دلیل خلق کوم را کوي ما ان الله بشک الله تعالی هدایت کوي هغه قوم ته چې کوم قوم ظالمان دي د دینه مخک رکو کې د حلالو سيزونو بیان خوش هغه حلال سيزونه چې کافرانو هغه حرام ګرځولیو لکه صاحب بهيره اور دارنګي خام وسيله تفسير سره د دې بیان شوی چې دا سيزونه د الله تبارک وتعالى د طرف نه حلال دي لیکن کافران د دې سره معاملات حرام کوي او حرام غني د پاغي باندې تنقیدات شو د دلیل عقلی مطالبات کافرانو نو شو چې تاسو دا سيزونه حرام وای نه پدې باندې تاسو را دلیل سشتا عقلی او یا دلیل نقلی چې واحد اغي مخکی کتاب انبیاو ته شوی وي یا کتابونو کې اغلی کلی شوی وي او بیا تاسو دا غره رسیدلی د دلائل دی د اثبات د دعوی لپاره نقلی دلیل به پیش کړی د انبیاء کرامو د کتابونو په حواله باندې او یا به عقلی دلیل پیش کړی کافرانو سره په دې سيزونو باندې نه عقلی دلیل موجود او نه غي سره نقلی دلیل موجود او غي باندې تنقید وشو رد په غي باندې وشو چې تاسو دا خیالات دا مکمل غلط دي او دا سيزونه حلال دي دا حرام نه دي لکه دا غي تفصيل ذرکو کې مخکې شوی دی په دې رکو کې الله تعالی دا حرام و بیان کړي چې کوم سيزونه حرام دي اوس خیدا خبره چې حرام تاسو باندې دا الله د طرف نه کوم سيزونه دي نو دا غي بیان دلته کیږي په یو خبره به وره دلته تمام محرمات یعنی سمرم چې حرام سيزونه دي دا غي بیان دي زې نشتا دلته خو یو څو سيزونه بیانېږي دې تاسو په اصطلاح کې حصر اضافي وای معنا دا ده چې په دغه تیرو حیواناتو کې دوی کوم سيزونه حرام ګرځولیو نو الله تعالی ته رد کوي چې په دغه حیواناتو کې حرام سيزونه نشتا مگر دې ته وګوره دا مخکې چې کوم خبره را روانه ده دا نه چې ټول حرام هم صرف دغه سلور یا پنځه دي سوره مائده کې تاسو ته یاد وي باغی کې د بازی محرمات بیان شوی کوم شی چې هغه خفی کړی شي او سات لوزی منخلقا کوم یو شی چې هغه د غرنا قرغلول شي او داغې نسا اوزی یا کوم یو شی چې فخر د بل ساروی باندې مړ شي تاسو ته یاد وي د دې تذکرم مخکې شوی دا هغه سيزونه دلته نه دي ذکر نه معنا دا دا چې دې خلقو د دې حیواناتو نه کوم سيزونه حرامول نو الله وی دغه حیواناتو کې دغه سيزونه حرام نه دي البته دا یو څو سيزونه دا غینه حرام دي دا وره دې ته حصر اضافي وي دا نه چې تمام حرام هم دا دي یو سره اعتراض کی چې دې ځای خو د ګیدړ ذکر نه دي شوی نو خو صرف ګیدړ برا سم نه ولال به کو او ځان له دې تکی کو دلته خو د سمری بیان نه دي شوی دلته د هاتی بیان نه دي شوی دلته د نور سيزونه شرمخانو بیان نه دي شوی نو معلومه شو چې دا ټول سيزونه دني حلال دي نه مسله دا څه نه ده لکه یو مجمع کې یو خبر وی څو سيزونه باندې بحث وی د بل مرګره وای چې لکه دا ګور یاد ساته صحیح نه دي نو دا غي بدا مطلب نه چې غني نور د دین علاوه ټول صحیح دي خو د مجلس کې چې په کم شي باندې بحث کېده نو باقي کې بعض سيزونه مستثنا کړ چې دا وګوره نه استعمال وای دغه څه مسله دلته کې هم ده چې دې مشرکان کوم سيزونه حرام ګرځولو نو الله وی راشه چې دې درته بیان کوم چې تاسو باندې دغه سيزونه حرام نه دي البته دا سيزونه په تاسو باندې حرام ګرځېدلې دي یو مسله دا بیانې ښه نو دا به ذهن کې کی نه د دې نه علاوه یو عام حکم دی چې هغه ته حالت د اضطرار ویل کیږي حالت د مجبورۍ ویل کیږي مجبورۍ په حواله مخکوم خبره شوی دا کچرته حلال شي یو انسان ته میسر نو حاصل نو او دغه هغه یعنی کدی سخرینا نو مرګ یقیني کیږي تند دلاسا یا دلوگی دلاسا مخیم دا مسئلہ بیان شوی دا چې با قدری ضرورت کی او سو لقمی داغی نو کی او سو نوڑی داغی نو کی چی دا داغ جن پاغی باندی باقی پاتی کیش دی اجازت دا تشتا او دم را با هم نقری تاستا مخیم مسئلہ بیلی دا او نبا دا لذت او دا خون دا پاره خوری نه صرف دی دا پارا چی زما دا جن پاغی باندی باقی پاتی شی داغی بیان دی دیمه مسئلہ دا بیانیگی چی یهودیانو باندی اللہ تعالی سسیزن حرام گرزولیو خو دغه سیزنه چې الله په غی باندې حرام ګرځولیو نو دا د دې خپل د کړولو د وجې نه چې د دې معاملات او د دې اعمال دا څو چې ظلمونه کول نو دا هغه ظلمونه د وجې نه الله تعالی په دې باندې کوم سیزنه بن کړی دي هغه سیزنه د امت لپاره جایز دی او دا غی په شریعت کې په غی پابندی لګیدلې و او حقیقت دا دی چې د پابندۍ لپاره سبب هم دا يهوديان په خپل ګرځېدل دي دې دومره ظلمونه وکړو دا هغه ظلمونه د وجې نه الله تعالی بعضې سیزنه داغی ناغا پا دیبانی کے خودا چی تاسو بده دی استعمال نکوئے داغی بیان اللہ تعالیٰ کئی آخری بیا مسئلہ دا توحید پا دی رکو کی بیانی گی چکل کافران نا دا طول مطالبی اشوی نا اغی بیا آخر کی او خبر کئی چکورا منگا دا کار چی کو کنا نا دا پا حقیقت کی منگ مشرانو دا سکڑی دی نور دلائل ورسر نوی نا بیا زان پا دیبان دی خلاص کئی چی زمنگ مشرانو دا سے عمال کول لہذا منگا ہم دا عمال کو باغی باندے اللہ تعالیٰ تنقید کوئی عورت کوئی نرمبائی مسئلہ دادا چی دے یوسو سیزنو حرام دلتا بیان دے یو مردار دا بار بار تاستا دا بیان کی گی چی کم یوشی دا پارا زبح اختیاری یا زبح استراری شرط وی او دغشے بغیر دے زبح نمڑشی نا اغیت میتا اغیت مردار وی لکی گی دا سیزن استعمال کے نرازی داغی دا سرمنی پا حوالا ہم تاستا ما خبر کریوا او بعضی سیزن دا سی دی چی داغی دا پارا زبح شرط ندا لکا میان شو یا ملخان شو دا دی تفصیل امک کی بیان شویلے نا اغیت میتا و اغیت مردار نشویلے نا اول حکم دا بیانی چی کم یو شی داغی دا پارا زبح ضروری وی او بغیر دا زبح ناغم ملش نا دا مردار دا مور تا درنگو آیو داغی استعمال جائز میں دے حرام دا دے رشے تانسو آپ علاقہ سیزن حرام آئے غفر حرام ندے دیم نمبر دوی با یوکار کو لکا تنگا چی دا مردار وقی دے کم بختانو قللی ننم دا سی دیر خلق شتا چی مردار تا خپ کلار با نکینی دا سی مسلکونو علشتا داغا نور سری داغا باطل فرقی سمرا پل کافران وغیرہ دیم خبر دادا چی اغیب دا وین دا مرداری یا دا حلال ساروی دیر پا مینہ باندے قللا وین ندا وینا دو قسم وینا دا یو هاگا وینا دا چه هاگا بیدون کی او درگون وینوی دا تر سو پوری چه دا بدن نوطلی نوی یادو ساته دا بدنم دی سر ناپاک دردی مخی تاس نمائی لد دا بیان کرو کچرت یو ساروی بغیر دا زبه نمرشی نو دا بیدون کی وین که دا غی سر خلچی نو لحاظ آغا شی حرام گردی یاد دی تاسو تا نو دا بیدون کی وینا چرا دا حرام دا دا دی استعمال جائز نده کافرانو بدا استعمال کر صورت سر گر یاد ساتے دبی پلیتی وین خرسول دبی اغسل او دبی استعمال دا ټول جائز نه ده کوم شی چې نجس شو اور پلید شو نو شریعت کې هغه مدیا بیا نشي واقع کېده هغه نتا اغسل شي او نتا هغه خرسول شي دی باز علاقو کې دغه کسابان دا وین په نورو باندې خرسي یاد ساتے دا پیسې ناپاک دي دا پیسې جائز نه دي وینا بیدون کی چې کوم وینا دا دبی خرسول شرعاً جائز نه دي نئی کم شیل اولیشی دا بازی کسان اخترونو پا موقع باگی سوک دا وینیوسی ونو پوریتے پی واللہ علم چی دالا کم رسم دے دالا کم بلا دا اور بازی کسانی دا دی چرگلو مرگلو دا پارا یادو ساتے دا دی اغسل اور بلشبا نکرول دا گور جائز نیدی خبرکس پی اخلاص شو اغا وینی او خورزان لخبر دا لیکن تبی والا راڑی نا لکا تا دا پارا استعمال دا دی جائز نیدی نو بلشی دے من شراڑے لکه شراب دی کنه مسلمان د پاره دا غي استعمال جائز نه کنه ساروی دی ورکول شي دا بازی کسانې ته د پاره دی دا مکمل غلطه خبره ده نه چې خپل نشي استعمالولې حرام دي ساره پاره نو بلې ته نشي راړې ته به ګناګاریږي او خپل ته چرته درندگان وغیرہ په ورګي نه ځان لا خبره ده نو دا کمه وینه چې دره ګونو نه بېږي په وخت د ذبح کې دغه بېدلې شي وینه الله وی دا حرام ده دا تاسو مخره نه چې کوم حرام دي ناغي ته تاسو ډېر په مینه کې نه پکا شو غوې خره او چې کوم حلال دي ناغه حرام وای کافرانو ته الله دا خبره کوي او دریم نمبر چې ده هغه غوخې د خنزیر دي خنزیر به سر نه واخلې تر خو پورې دا نجس العین دي د دې یوې حصې نه هم انسان مسلمان فائدې نشي غسته خدا غوخی چی دی کنا داغ معظم و روچت فیدا پا خینزیر که دن دا بیان ذکر کئی دا دی سرمن دا دی عدوکی دا دی رختا دا دی پلی دا دی عربلا دا نجف العین دی صرف اگر اختو بارکی که استثناء دا اگر دا مکمل نجف العین دی حس صورت سر دا دی استعمال نشکولی او سلورم چه کمشه بیانی نو حق دو سیزون دی بعضی سیزون دا سی دی چه گورا منگا دا نظر کو تا استخبلا معلوم دا نظر عبادت تے خدا سر سر کول غواڑی نظر چه تاوکو نو بیا چه کما معاملات نظر شریعت بیان کری دا داغی سر بم آغا معامل کی گی آغا طریقه بکی گی داغی نا خلاف تا نشکولے نو اول مسئلہ دادا چه دا نظر عبادت تے او تاستا معلوم دا چه ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی عبادت دا چا خاصرا دا مختص پا ذات دا باری تعالی دا غیر اللہ عبادت جائز ندے نو نظر دا غیر اللہ هم جائز نشک چه دا دا عبادت کنو لنڈا فیصلو شوا لکه څنګه چې عبادت د غیر الله جایز نه ده نو دارنګ نظر د غیر الله منخت کوي دا الله په نوم باندې ثوابونه چې چاته بخاين هغه تاسو خپل مسله ده خو منخت چې کیږي دا به د الله په نوم باندې کیږي دا الله نه علاوه چې فلانیا فلانه بچ کې سندا درغه دا څه زونه ګره ټول به بنیاد خبره ده دا د جهالت خبرې دي د جهالیت د جاهلیت د زمانه پیداوار ده منخت په حیوان باندې چې تاسو کوي یا بل شی باندې دا الله په نوم کوي بیا وروتي چاته ثواب بخاينه هغه کې کوم مسئله نشته او کما منخت چې دا الله نه علاوه د بل چا په نوم باندې اوشي نو هغه حرام ده دا غي استعمال جائز نه دی په دې پختو کو کويږي نو څلورم نمبر ګره دا بیانې چې تاسو خو دې احتیاطي کوي اول چې منخت او کی سیبا نخپل او ته ګوډي ماتي کی ونرن تا دا منخت او له کولې خپل ورته ګوډي ماته یا به جهان نواب کاکا وګوري دا منخت د زکات حکم یو د پدې پختو کویږي لکه زکات چې پدې تعمیرات کې نه لګي پدې کې تملیک شرط چې بل سره به څه د دې مالک ګرځي دارنګ دا منخت هم تعمیرات کې نه لګي دې کې تملیک شرط دی لکه څنګه چې د زکات مصارف کې چې چاله زکات ورکول شي هغه تاسو خپل معلومه راځي یو خو باز کسان دا چې وی تالی چټي وی هغه له زکاتونو ورکې تالی چټه کوي چې تالی څخه پاتې دا زکات ورکې کنه ورکې نا تاسو ته با پروس کال ماوی دي بل کال ماوی دي چې پچا خدمت کوي داغه خدمت په سیلا کې هغه زکات ورنه کې خدمت کوم دی لپاره چې تاسو ما د دې واقعاتو خپل بیان کړو نو معنا دا چې د نظرم دک حکم دی چې کوم سره مستحق د زکات ته غلبه ته دا نظر ورکه فقرا او له دا نظر ورکه قوانین اولاد قوانین اولاد لا هغه لا چې کوم صاحب نصاب کړي دي دانشور کولې نه پاغي باندې کولې شي نو تاسو بار بار وام منختیم صحیح کوای اول خوی کوای ما زکر چی تر سره کوای تاسو ننو یره جی خدا منختا کدا پیر پیر پیشن خدا خدا تو باری تلاز کئی نالا کتابانی کم سنداخ پیتی و چی تا دا منختا بولا کم سندہ دربانی پیتی و ایس چی سندی کڑی دا نو دا سی سر تر سوخا نو دا غی بیان نو مانا اصل تا صرف دا دی سلور و بیان دی دانا چی حرام ام دا سلور دی گدران دی منگر آسم لو زمری دی راسم نو حاتی بس دیو چلی دا پورا دی علال دیو کی دا سل کلینی چکلا سل خدای تو گو رہے تا سماوی چی دلتا اصل مسئلہ دا دی خلق سروا چی اگئی کم سیزن حرام کرو نا اللہ وی دگا ندی حرام ظالمانو راچا حرام دا سیزنی چی دیو چی مردار شی تا سورتا کین ہے دا حرام دی وقی دا خنزیر حرام دی تا سنی چاہتی را کر دے علاقا خنزیر خرسولم گر دا باز مسلمانان وی جدو پانگریز بانے خرسم تعالی اللہ اسباب نور نی کی رکھا پنیچ شے تا سمیں اغم بیانو آکے کی گی او کبھی خرس کد آگی پیسی سار پر جائز نی دی خنزیران منزیران دا باز نی سوئی تو کوئی جالو گانی دی علاقا تا دی انگریزان وی خرسو انتو کو انگریز دی مسلمانی تا لیون شکر کولے تو سپین شکر کولے تو چندخ تو چینیان انی شکر کولے تو کم سے جنا حرام دی اغم بیانو آکے کی گی دیر مربیلی پا جدا سی جدا گی بیان اللہ تعالی چاہی خوچ کلا مجبوری شنو خیر اغا خوزان نا مسئلہ دا ہم مسئلہ اول دا بیانی جنو سوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوے پیغمبر علیہ السلام دی خلق تا دا کم کسان چی حلال پزان باندے حرام ای دی خلق تا ہویا لا جدو زنم من فیما تحاغ قرآن کی اوحی الیہ چی ماتا وحی کڑی شوی دا یا احادیث وحی آمدہ جلی قصیدہ نا پا قرآن کی داشتا نا پا حدیث چی وحی جلی کم دانشتا وحی قصی کم نشتا الیہ کم وحی چی قولی چی ماتا محرمن حرام کڑی شوی سزنا یوشو یعنی چی کم حرام کڑی شوی دی تو کم حرام کم سزنا مما کنتم تستحلون دا غورنا چتا سا غی سرا معاملات حلال تولا پا زمانی دی جاہلیت کے فا الا حاضا مگر دا سرور سیزن ابھی مخت ورطا گو رہے تاس خدا چی کسی سوائے گا نا بائی سیزن سر تاس معاملات حلال تولا ویو تا خوشحالی گئے مرداری تا خوشحالی گئے سنزیر تا خوشحالی گئے فنن دکر اللہ زدھے و مذرونہ کوئے نجی نمو ممزو پہاگا شئی کی جماعت داغی وحی شویدہ محرمن یو حرام کرے شوی شے علا طائمن کو قلن کی باندی یطعموہو چی خوری دے الا ان یقولا مدر نمو مم مگر دا سیزن حرام دی چدا مخیرہ روان دی الا ان یقونا المعقول میتتن مگر حاگا شئی چکم قابل د کولو دے دی دی مردار وی تاکو با المعقول زکر دا میتتن بچی نیش کرو خیر دا میتتن خبر دے اسم مقدر دے انتم اوے دا خبر دے اسم مقدر دے نزا بزرطو ایو ظلم دی طالبان تو سن مطامل پر دیکھو نیچ موصوف و صفت و مضاف و مضاف لے مبدل و بدل دارا ایسی کرو سرم ناس دے جس لے من دیغ طالبان تو ایک بل رز مردار کی تاف زمان دی غیر اسان کو لگے ماں خودی خواب کے دا مضاف کے دا مضاف کنے دے مستار من سر خبری میں کئی خود سیجے ماں بہت ماں سن رہتے دے بلے زید زوما کتاب رہا لگنا غیر غلی ہونے دے جاکے کسی کنے نا سے دے یا پلے کی لے ہمانے کا کتاب رہا لگا نو مطبق سین جیا جانسی پر محسوس چل لے یہ دیسری دیو خبر اکڑے میں کہا کہ کتاب سوی دیو یہ کتاب کسی میں رہا لگا جا بولی اکو شروع سے شروع سے دیو غلی نصار جاتا منتقو سائے میں کہا کہ جیدہ خود ہمارے پلتا رو کھولا دیجئے کہ سمو آئے نگا سمون سبق سستان سنے لے خان آو کنا کتا سوئی کہ منکو کوئی سے ملا سے داخلے والے آرہ علمون مورے سے بھرون ہی نہیں کنا انجی سے جسے کون آنے سے رہے گا مادر رسول کی داخلے والے کہ مہر علم مخرہ دے اللہ ان یکونا مگر کئی کم سوئی چاہا قابل بکھولے لے میتتن مردارا یعنی کم سوئی چھ فریتنا دا مردارا ہی بنا بے اخری مردارا تاس سمائی چھ زبا اختیاری استرادی دورا نیشی اختیاری استرادی سے برتیاد بھی کنا اخدا نیر نیجی اختیاری داری کی چالا والا پر امارا ایسے بھی اور اس تراری غر نور گڑی پر غشیلہ خکار پسی غشیلہ وطورو اور پسی غر و چالا ور پسیلہ نا گولینا او دمن مصروحا یاوی داگی نی بیولی شوی مصروحا مانا بیولی شوی وی نیجی دا کمی چه بیولی شوی وی نیجی کنا تاثرانو با دام کلی دا بے خوالی لکنن سب آخلک دا یو زین بل زی توری خر سیجی او لحم خنزیرین یاوی دا غشیق وقی دا خنزیر دغه غوخه د خنزیر وي نو غوخه یاده کړه خو دې کې ګول دي خو هغه اهمه فایده د غوښې وي په دې دنیا کې فانه ریسن دا خنزیر نجس العین دی دا پلیت دی فانه دا خنزیر ریسن دا پلیت دی پلیت دا ول نه تر اخره دې سره دا ټکی دي کانګریزان یې کلی کور سرونه کړی او فسقن اوهل لغیر الله یاوی یو تیز فسوچ کوي فسقن استوی ته د ایمان نه یاوی یو شی اس دن کے دن ایمان نہ چھ سڑے پاگے سر بھی کی ایمان نہ ہو جی ہمارا خطرناک خبر ادا اگر پیشے لے او ہلل غیر اللہ چھ اگے باندے آواز شی د نظر د غیر اللہ او ہلل او معنی در فائدہ سو کی جت پیشی پاگے باندے آواز دے چھ د نظر د غیر اللہ دا اللہ نہ علاوہ د بل چھ پنوں باندے اگر نظر شی نو کرے دا سڑے خرابی خا جک تا سمے دا عبادت تے او لک سن کی عبادت د غیر اللہ سڑے بھی ایمان نو باس نو دی کم خطرہ دے رہا دا پام کا ہوئے گورے یاد اس ساتھ ہے او فیس قن یاوی دغشے سوی اس کن کے بھی انسان لرد ایمان نا اغسری احل لغیر اللہ چا اغا آواز شوی پدے باندے دا نظر دا غیر اللہ یو مانا داو دا دے رکھا لکھا نظر دا غیر اللہ بالکل جائز ندے سڑے پہ خرابی ہے یا واغت سے شپا آگے باندے نم دا غیر اللہ پو وقت زبہ کے وحل یو مانا ذو بیہا دا جلالین ام دا ترجمہ لکی زاد المصیر ام دا لکی نور مفسرین ام دا لکلی دا قطالن بے مانا گو ریاض رات ہے نظر لغیر اللہ زمان مسلک کے قطن جائز ندے فمنک کر رات ہو چنا چارا شو پڑھلو کو دیسی زنو تا مجبورہ حالت پر آدے اس قدا نکری نمڑکی گی غیر باغن کو پدے حالت کے چھ گو ریاض ساتے جاتے کہ ان کے نبی پبل باندے اصنا تم ضرورت مندے او دغه طرف ته بل تنم ضرورت مندي دا د شیخ هر مردار دی تور ته لکه د مریو کورې کې چراشه چراشه کې دی الکه خدای ته وګوره په تاسو باندې چا کوکا هغه به تاسو باندې چا کوکي لکه د سپیکر کو مکوا غیر باغ ان معنا چې نیو جاتی ته انکه په بل باندې بل څه کو تک کو نه راځي انن سبا سے به حرام ته چورتی ہے انسانو بل پال راځي زیدا کی غوري کی چې تولې را لیدا حرام مار پر پوری دی ولا عادن او نه ډیر پړون کې په پښتو ویږي اګنه چې تم روخره تم روخه چې شیناس نه جوړي شیناس ځان به شیناس نه جوړي درې څلور لوک نه وکا نه وړایو چې صرف هغه ژوند دې پاتې وي او داغه نه رس په غم درځه نو غیر باغن په لی معنی ته ګورې غیر باغن په داسې حالت کې چې دې طالب د لذت او د خوند نیوي هغه مخه مرګ لري خو فن نه پاره کوي کنه دا اذن کې دې څه وی ضرورت نشته او طالب د لذت او راشه یو خنته نه لري کو کور به ځان له طرف کې ها عمر ساري کې یو خنته لري کې یو پسند نه کور به ځان الله وینا غیر باغین پتا ته حالت کې چې دا مجبور کړي لذت حاصل اونګه فن حاصل اونګه داږي نه ولا عادل او نا چې قصې کړي دي د پاره د پړول د مرداري بیا معنی نه د څه وکړي پړم به معنی نه غیر باغین چې نیو جاتے کونکے پبل محتاج باندے ولا عدن ندے رکھوڑنکے دویم مانا چې نیو دے طلب کونکے دے چاہ دے لذت او دو خوندنو او دو ولا عدن مانا او نیو دے قص کونکے خوڑلو دے چاہتا دے مردارو تا قص کونکے دے نیوی قص دے صرف لائی چیز مانا جون باقی باتی سی او حلال پور بس پدی باندے او رسم او بیابد حلال دا بلی چکر فَإِنَّ رَبَّكَ بِشَكْرٍ اسْتَغْفَرٌ وَخُنْكَ رَحِيمٌ مَهْرَبَانَ دي پدا کې قصباني چې په دې موقع دې اجازه ورته وکړم وعلل الذين اور دارنګي په هغه کسانو باندې حاضر کې يهوديان دي او زاغي مسله بیانې حرمنا حرام کړو مونږه په دې باندې كل ذي ذكرن هر حیوان کې قاون دي چا دې د ګوتو دي قاون د ګوتو هغه حیوان چې دې ګوتو په میت کې پردې دې ګوتو په میت کې پردې دا ګوتې دې یو بنه ګوري جدا جدا دي چرګ دې چرګ ګوتو ته تاسو ګوره دا دی یو بنه جدا جدا دي د غوی دې څو ګوتو تاسو ګوره دا دی یو بنه جدا جدا دي دې ته تاسو ګوره هغه دی یو بنه جدا جدا دي نو دا کم څه زول دي چې دا ګوتې دې یو بنه جدا نه دي یو باغی چې اوخته تاسو خپي جنې زمانه خپي جنې اوخته تاسو ګوره دا هغه ګوتې شتا لیکن هغه دی یو بل سره لګې دې دې نیت کې دا هغه جداواله نشتا بته ته تاسو ګوره بته هم دا څه بنا دا چې هغه دا خپل دغه سیدی دا ګوتې دې یو بل سره مات کې پردا دا مرغابو تو گورے نو مرغابے اندغ سیری اور دارنگی تاسو دی سو تو گورے نو اغم دغ سیری دا تور تسیشتا یعنی کم حیوانات اور مرغے چی داغی دو بسود یو بلنا جدا والے نوی یو بل سرا لگی دلی نیت کی پردی نو دام حرام کری پچا باندی و یہودیانو اور دین علاوہ اصلا چی تاسو منگ پارا حرام دی منگ لنا اغی باندی اللہ تعالی دا حرام کری لکہ اخان شو بط شوی مرغابے شوی یا وګو کې داسې باندې سيزونه وی چې داغي پرې خو کې دغه پرده لګې دي یا نور داسې سيزونه دا پاغې باندې بند وکړه حرمنا حرام کړو مونږه کل لذيذ پرل هر قاون دغه تو خدا ته ګوتی چې هغه یو بل سره جدا نیوي جو فرق نکته وای دلته مراته پوره دا ګوتی دی خدا دی یو بل سره داسې لګې دي جدا نیوي و من البقر اور دارنګ حرام کړو مونږ په يهوديان باندې من البقر د غيانو میقو والغنم او د ګړو دي زونه حرمنا عليهم حرام کړو مونږ په دیوانې شحومهما واز دې دي نه غواز دې هم حرام دي زمونږ لپاره خو جایز دي او په هغه باندې واز دې هم حرام دي او دغه څه نه د عام حیوانات واز دې چې کوم په سینو منو بل زینو چې دې نه دا په هغه باندې حرام دي په الا ما حملت مگر هغه واز دې چې قطوي ظهورهما د دې د شاګانو سره بر به غوښ تر باندې پتا څه کنه دا واز او تر دا څه انڅي باندې واز خو صادر نه دي چې کنه سینو باندې دنیا خو صادر یې غیر ځاتی لیکن دې پاس دا دانو باندې څه نو واځي چې اندان څه دې دا سره دا غوښته دا خیر دې اول حوايا یا ته نو واځي چې خطلي په کل میدان دې کل نه دا تاسو چې نو واځي دې نو دې اجازه کوم یو ځان ته وو چې دا تاسو استعمال لې شو او ما طلبا دې عزم یا هغه واځي چې ګړې ګړې دې دا دې سره دې دې سره واځي چې نو نو معنا دا دې چې بس واځي دې دا سره څه کې مستثنا دې نو واځي یو د شادي غوښته سره دې او دین نمبر ته کل نه سره دې او درن چې هغه د دې سره د یو څه دی نو خیر دې دې اجازه ته او د دې نه علاوه چې نور کوم عام واجب دي نو هغه واجب چې مال دې د کار جواز نه هغه بده ورغوله ځالتا تا کارو چې مخکې چې جګونه هم الله وي سزا ورته ما دي يهوديان ته د باقي هم ته سبب د ګناه د دې د بقایات د دې چې دې دا ظلم زیاتې سره کوم الله وي کدي ظلم من الذين حاضر بالجرا دې دې ظلم کوم الله وي ما دې دا ګناه حرام کړ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَمِنْ ذِكْرِ كَثِيرٍ كَثِيرٌ فَانْتَظِرُوكَ فَكَيْ دَرَجَ الْجَنَّةِ رَبُّ دَرَجَ الْقِطَاطِ فَقُلْنَا تَوَرْتَ وَيَا رَبُّ تَمْرَكَ تَعْطِي رَحْمَتَهُ وَعَطَاءَهُ فَأَنْتَ مَهْرَبَانُ فَرَاتِجُ تَعْطِي دَاعَ